Kıymetli dostlar, kısa bir aradan sonra Okudun mu programının ikinci kısmında karşınızdayız. Bugün Fatiha-i Şerife'nin efendim Besmele'yi de dahil ettiğimiz takdirde 3. ayet-i kerimesi üzerine Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim. Onun üzerinde kıymetli hocam geniş geniş durdu ve şu anda kıyısına gelip dayandığımız ayet-i kerime Maliki Yevmiddin. Sevgili hocam, burada yine okuyuş farklarında da kendini gösteren meşhur bir mesele var. Hı hı. Malik olarak okumakla Melik olarak okumak. Bu hep tartışılmış. Yani çok ciddi anlamda. Maliki Yevmiddin ya da Meliki Yevmiddin'i nasıl anlamalıyız? Evet. Fatiha'nın 4. ayeti Cenab-ı Hakk'ın bu suredeki dile getirdiği sıfatlarının sonuncusu. Evet hocam. Malik, Melik, kıraat farkı dediğiniz gibi, evet hocam, Malik okuyanları da var, Melik okuyanları da var. Her iki okuyuşunda esasında ayetin vermek istediği temel mesaj bağlamında derdi birbirinden çok farklı değil. Yegane sahiplik ifade eder. Burada önemli olan Yevmiddin tamlamasının aslında neyi karşıladığı. Yevmiddin. Şimdi Kur'an-ı Kerim'i iyi takip edenler, iyi okumaya gayret edenler, Kur'an'da her kelimenin her geçtiği yerde hep aynı anlamı vermediğini görürler. Tabii, standart değil yani. Değil böyle. Dini bir yere bir anlam verdik, hepsi aynı yer, her yerde aynı olmaz. Olmaz. İşte öyle bir durumu yok. Din denince akla hep işte kurulu bir sistem anlamında ilahi bilgilendirmeler, ilahi ilkeler topluluğu anlaşılıyor. Anlaşılıyor, evet. Doğrudur. Hı hı. Ama Kur'an-ı Kerim'de bu kelime hep din anlamında geçmiyor. Tabii. Hele ki tamlama şeklinde ise anlamı hep daha başka bir şekil alıyor. Allah-u Teala bu ayette aslında şunu demek istiyor diye düşünüyorum. Elhamdü diye başlamıştık. Evet, elhamdü. İkinci ayete. Hı hı. Elhamdülillahi, hamd Allah içindir. Bir varlığın hamda layık olabilmesi için bir, onun Allah olması gerekir. Tabii. İki, Rabbul Alemin olması gerekir. Üç, Rahman olması gerekir. Dört Rahim olması gerekir. Lazım. Beş, Maliki Yevmiddin olması lazım. Hamd için bu beş tane esası barındırması, kendinde bulundurması lazım. Yoksa öyle her varlık hamde layık varlık değil. Evet, evet. Şimdi hem Rabbul Alemin hem Rahman Rahim sıfatlarını dünya ile ilişkili görmek mümkün. Ahiretle ilişkili tarafları da elbette vardır. Evet. Çünkü orası da alemin kavramının içine girer. Tabii, ahiret. Ahiret de alemin içine, tabii, girer. Orası da alemler. Elbette. Ama bu ayet Maliki Yevmiddin mahza mahşerle alakalıdır. Evet. Din gününün sahibi. Din gününün yegane sahibi. İlk aradan önce söylediğimiz gibi, yani Allah-u Teala mahşerde kendisine hiçbir danışman tutmayacaktır. Eyvallah. Bu alemde tutmadığı gibi. Amin. Orada vereceği bütün kararlar Yüce Allah'ın kendine ait kararlardır. Hiç kimseden herhangi bir fikir, direktif, desteği almak, komut, gibi tavsiye, hiç, haşa. Haşa ve kella, asla yok. Din gününün sahibi. Diyor ki Yüce Allah başka bir ayette, başka bir surede bu din gününü tarif ediyor. Evet. Buyuruyor ki İnfitar suresinin son grup ayetlerinde, Estağfirullah. Ve ma adrake ma yevmiddin. Sen bilir misin din günü nedir? Nedir? Sümme ma adrake ma yevmiddin. Bir daha, bir daha. Tekrar teyit ediyor. Sen nereden bileceksin din gününün ne olduğunu? Kur'an'da ve ma adrake dedi mi Allah-u Teala? anlaşılır ki sıra dışı bir anlam devreye giriyor. Bilinenlerin çok dışında başka bir anlamla Yüce Allah o kavramın içini dolduracak demektir. Manasına geliyor. Evet. Ve surenin son ayetinde buyuruyor ki yevme, işte o gün, hı-hı, yani din günü, la temliku nefsün li nefsin şey'a. Hiçbir canın, hiçbir can için hiçbir yetki kullanamayacağı, hiçbir yararının olamayacağı gündür. Hiç kimse hiç kimseye hiçbir şeyi devredemez, hiç kimse hiç kimse adına bir şeyi üstlenemez. Evet. Vel emru, iş, yevme idin, o gün, lillahi, sadece Allah'adır. Eyvallah. İşte maliki yevmi din bu demektir. Mahşerde söz sahibi olan varlık Allah'tır ve o gün hiç kimse bir başkası adına herhangi bir şeyin ne savunuculuğunu yapabilir, ne devrini yapabilir, ne üstünü alabilir. Evet. Ne ihale edebilir, ne fatura edebilir, ne geçiştirebilir. O gün hükümran olan varlık Yüce Allah'tır. Din gününü hesap günü diye tercüme ederiz. Evet. Hep öyle yapılıyor. Evet. Hesap günü. Hesaplaşma günü. Hesap verme günü. Evet. İşte hesap vermede biz sadece Allahu Teala'ya hesap vereceğiz. O gün karşımızda meramımızı anlatacağımız, fiillerimizi savunup ortaya koyabileceğimiz varlık sadece ve sadece Yüce Allah'tır. Orada başkalarını memnun etmek gibi bir takım duygu karışıklığı yaşayanlar da var. Mesela mesela şunu yapanları ben çok biliyorum. Mesela namazların sünnet namaz kılmayı. Evet. Ben mahşerde peygamberimi memnun etmek için evet, sünnet kılıyorum. Yapıyorum diyen anlayışlar var. Ya bu çok tehlikeli bir anlayıştır. Yani biz orada ruzi mahşerde başkalarının gönlünü almaya değil, Allah'ın rızasını kazanmışlığa gidiyoruz. Evet. Orada bizi yargılayacak olan varlık Allah-u Teala'dır. Allah'ın razı olmadığından bir başkası razı olamaz zaten. Orada razılık kurumu Allah'a aittir. Belki de şefaat meselesini doğru anlamayla bağlantılıymış gibi bir his oluştu bende. Doğrudur. Yani o şefaate yüklenen anlam belki mübalağalı olunca böyle bir noktaya gelebilir gibi hissettim. Yusuf Bey, sadece mübalağalı değil. Şefaate yüklenen anlam çığırından çıkmış bir anlamdır. Kur'an'ın yüklemediği bir anlam o kavramın içerisine yüklenmiş. Hı-hı. Sonra da içi kendi istedikleri gibi doldurulmuş. Yani dünyada yaptıkları ayrımcılık, kayırımcılık mekanizmasının ahirette de devam etmesini arzu eden bir içeriğe dönüştürülmüştür. Dünyadaki iltimas kültürünü ahirete de bir tür taşımaya çalışma çabası gibi. Bakara suresi 48. ayeti hiç okumazsa bir adam, Bakara suresi 254. ayeti hiç okumazsa, ondan sonra kavramların içini kendi istediği gibi evirip çevirir. Eyvallah. Maliki yevmiddin, hesap gününün yegane sahibi Allah'tır. O gün kimse kimse adına hiçbir yetkiyi kullanamaz. Hiç kimse kimseyi ne savunabilir, ne yükünü hafifletebilir, ne ona bir şey aktarabilir. Lokman suresinin 33. ayeti çok manidadır bu konuda. Sebe suresinde de var, Fatır suresinde de var, Nahil suresinde de var. Buyuruyor ki Yüce Allah, ya eyyühennas, ey insanlar, ittegû rabbeküm, Rabbinize karşı saygılı olun. Vehşev yevmen, şöyle bir günden korkun ki, la yeczi validun an veledihi, hiçbir baba hiçbir oğlundan hiçbir şey gideremez. Evet. Ve la mevludun huve cazin an validihi şey'a, hiçbir oğul da babasından hiçbir şeyi gideremez. Herkes yaptığıyla haşır olacaktır. Böyle bir günden öyle bir güne karşı duyarlı olun. Duyarlı olun. Korkunuz olun. Ona göre, planınız ona göre şekillenmiş olsun. İnne ba'dallahi hakkun. Allah'ın her konuda olduğu gibi bu konudaki vaadi de haktır. Fela teğurrennekumul hayatud dünya. Sakın ha bu yaşadığınız hayat sizi aldatmasın. Fela yeğurrenneküm billahil garur. O garur olan varlık sizi Allah'la aldatmasın. Garur özellikle şeytanla nitelendirilir. Evet. Ama Allah adına Allah'ın demediğini diyenler de bir anlamda garurluk yapıyorlar. Onu unutmasınlar. Evet. Allah'ın vermediği bir yetkiyi o vermiş gibi satıp göstermek, mahşerin, kıyametin gerçek manasıyla hiçbir şekilde uyuşmayacak, orada garip garip kurumlar oluşturup, mesela şefaat kavramı gibi, Zümer suresine göre bütünüyle Allah'ın kontrolünde olan böyle bir kurumu başka varlıkların doğal hakkıymış gibi ortaya koyan ve sonra da ibadetin adresinin şaşılmasına meseleyi vardıracak kadar olumsuzluk söz konusu edilen bir takım yaklaşımlar devreye giriyor. Evet. İşte bakın Zümer suresi 44. ayet. Kul lillahi şefaatü cemiya. De ki şefaat bütünüyle ve sadece Allah'a aittir. Şimdi kim şefaati konuşacaksa bu ayeti baz alarak konuşacak. Bu ayeti görmezlikten gelemez. Bir, iki, Maliki Yevmiddin'i konuş, baz alacak. Üç, İnfitar suresinin son üç ayetini baz alacak. Bunları baz almadan mahşerle ilgili buradan kimse yeni düzenlemeler, yeni ayarlamalar, yeni atraksiyonlar içerisine girmesin. Fatiha da bunu her namazın her rekatında deklare ediyoruz. Ya Rabbi sen hesap gününün yegane sahibisin. Diyoruz. Onun için sana hamd ediyorum. Onun için seni yüreğimde hazır hissediyorum. Daha sonra okuyacağımız ayetleri onun için seninle ilişkilendiriyorum diyoruz. Ama bizatihi namaz kılarken bile mahşerde namazın adresini şaşırarak mesela peygamberimizin rızası için namaz kıldığını söyleyecek bir duruma işi dönüştürüyoruz. Bu anlaşılabilir ve kabul edilebilir bir şey değil. Evet. Sevgili hocam, iki şey yine dünyamda beliriyor. Siz söyledikçe bende çağrışımlar oluyor. Çok da istifade oldu. Teşekkür ediyorum tekrar. Nakip el-Attas diye bir düşünürden öğrendiğim bir kavramdı. Daha sonra da tabii başka yerlerde defalarca gördüm. Din kelimesi medyun olmak. İşte duyunu umumiyede kullandığımız gibi borç anlamında. Tabii. Dolayısıyla her diyor Müslüman, mütedeyyin Müslüman Allah'a borçlu olduğunun bilincinde olan insandır. Doğru. Dolayısıyla bir insan bu borçluluk bilincini, çünkü varlık bize vergidir, her şey bir bağış ihsandır. Dolayısıyla her şey bize verildiği için bizde bir tür varlık, var olmak anlamında bir borçluluk vardır diyor. Bu borçluluğu idrak edenler dindar. Ondan sonra borçluluğun üzerine örtenler küfr ehlidir, inkar ehlidir gibi böyle yorumlar getiriyor. Acaba hesap günü deyince bu anlam eğer sizce de sabitse, dini duyun manasında da ele alacaksak, bunun hesabı muhasebesi yapılacak gibi de algılayabilir miyiz? Elbette. Din zaten bir adamı borçlu kılmak demektir. Ben din kelimesinin bütün anlamlarını söylemedim. Belki Maun suresinde söyleriz diye hesap ettim ama evet. Sözün burasında hemen ifade edeyim. Din kelimesinin deyin kelimesiyle deyin aynı kökten geliyor. Borç demek. Duyun işte dediğiniz gibi borçlar o kökten geliyor. Ama sadece bu kadar değil. Bu kelimenin karşılık anlamı var. Karşılık. Mesela hemen ayetini söyleyeyim. Nur suresinde Yüce Allah buyuruyor ki yevme idin yuveffihimullahu dinehumul hakka. Allah o gün, mahşer günü onlara hak ettiklerinin tam karşılığını verecektir. Burada din, karşılık demektir. Din. Dinin başka bir anlamı hukuk demektir. Mesela Hazreti Yusuf'un kıssasının anlatıldığı ayette مَا كَانَ لِيَأْخُذَ اَخَاهُ ف۪ي د۪ينِ الْمَلِكِ Melikin dinine göre, yani hukukuna, evet, hukukuna göre o kardeşini başka türlü alıkoyamayacaktı. Ayeti hemen söyleyeyim, 76. ayeti Yusuf suresinin. Melik'in dinine göre orada, Melik'in hukukuna göre. Tabii, hukukuna göre demek. Kendine mahsus dini olmadığına dini göre. Dini olmaz. Evet, hukuk demektir. Deyn borç demektir. Karşılık anlamına geliyor. Tevhid anlamına geliyor. Ama Maliki Yevmiddin özelinde düşündüğümüz zaman işte bu insanın borçlu kılındığı bu hayatın öbür alemde hesabının görülmesi. Ve o hesabı görecek varlığın sadece Yüce Allah olduğunun itiraf ettirilmesinden ibaret. Eyvallah. Yani güzel. O sıfatlar çok önemlidir, o beş tane sıfat. Beş tane sıfat. Bunların zikredilmesinin sebebini ben şahsen hamde layık varlık kimdir onu anlatmaya bağlarım. Hamd başlığının altı da böylece daha bir dolmuş oldu. Evet, yani hamdin ne, kime nispet, evet, edilecek? Bir varlığın mabud olabilmesi için işte bu sıfatları bünyesinde bulundurması lazım. Din gününün sahibi olmayan bir varlık mabud olamaz. Eyvallah. Rahman Rahim olmayan bir varlık mabud olamaz. Rabbul Alemin olmayan bir varlık mabud olamaz. Böyle olamayan varlıklara da zaten hamd edilmez. Ayetin vermek istediği yani hamd duygusunu, hamd şuurunu böyle Allah'ın değişik sıfatlarını ondan ayrılmayan sıfatlar olarak ortaya koymak ve hamd dediğimiz o güzelim şuurundalığı, farkındalığı Allah'tan başkasına aksettirmemek gibi bir duyguyu bize öğretmeyi amaçlıyor surenin ilk ayetleri. Evet hocam. Peki son bir soru, buna kısa cevap verebiliriz. Tıpkı dediniz ya Rab yerine Halik kullanılabilirdi. Evet. Burada da Malik yerine başka bir sıfat kullanılabilir miydi Arapçanın imkanları açısından? Yani Malik'in Yevmiddin yerine Malik'in kastı mahsusayla hani tercihi ne yani olabilir? Yani meliklik, Malik, Melik bir tabii dünyadaki bazı insanlar için de kullanılıyor. Biraz önce okuduğumuz Yusuf suresi 76. ayette Melik'in dini meselesi. Melik'in dini ve galel meliku işte Melik şöyle dedi. Dünyevi bir iktidar içinde kullanılıyor ama yani bir şeyin sahipliği kendisinden başkasıyla paylaşılamayan bir sahiplik gibi mahşer için Allahu Teala'nın malikliğini kabul etmek durumundayız. Eyvallah. Yani sadece tabii kelimenin kendi verdiği anlamdan ibaret kalmayacak sözümüz. Öbür ayetleri de beraber düşündüğünüz zaman mahşerde Allah'ın dışında başka bir söz sahibi varlık yoktur. Bu anlamı vermek için Malik kelimesi, Malik sıfatı tercih edilmiş ama öbür ayetlerin de yardımıyla kavramın içeri doldurulmuş. Sahip denebilirdi yani. Yargıç anlamında, yargılayıcı anlamında başka sıfat kullanabilirdi. Efendim hesaba çekici anlamında başka bir sıfat kullanabilirdi. Ama maliklik bir şeyin sahipliği kendinden olan bir başkasının devriyle anlaşılıp bir başkasına devredilemeyen ya da yetkisi kullanılırken bir başkası tarafından izin alınmak durumunda bulunmayan rahmaniyet gibi içi bizatihi varlığın kendisi tarafından doldurulmuş bir sahipliktir. Geçicilik ifade etmeyen bir mükemmellik sıfatıdır diye düşünelim. Bu dünya alemine mülk sıfatı da nispet ediliyor. Mülk. Evet. Bir de mülkün melekutu var. Evet. Ondan sonra melekutun da maliki var. Çünkü malik, mülk, melekut doğru değil mi? Hep aynı köklerden. Hepsi aynı kökten. Şimdi bu Yevmiddin'de mülk aleminin perdeleri kaldırılıp da melekut tamamen izhar olacağından dolayı malikiyetin katıksız, hiçbir şeyle paylaşılamayacağı manasında çıkarılabilir mi? Çıkarılabilir. Yalnız melekut illa mahşer alemiyle alakalı sınırlı değil. Değil. Değil. Yani, eşyanın da bizzatihi melekutu tabii, var. Bu mesela Hazreti İbrahim'le alakalı evet. En'am suresinde Yüce Allah onu bilgilendirdiği bir pasajda buyuruyor ki ve kederke nuri İbrahim'e melekûtes semâvâti vel ardı. Arzın da melekûtu var. Göklerin de, arzın da bu aleminde melekûtu vardır. Eyvallah. Bu aleminde yönetim biçimi vardır. O yönetim biçiminde Cenab-ı Hak çeşitli melekleri görevlendirmiştir ama öbür alemin malikliği başka bir varlığın görevlendirilmişliğini gerektirmeyen yargılamada, yargıçlık makamında Cenab-ı Hakk'ın hiç kimseyle bu görevi paylaşmadığı anlamını veren tevhidi orada bir daha vurgulayan içerikte olduğunu düşünüyorum. Elhamdülillah. Allah razı olsun hocam. Benim için de önemliydi bu. Evet. Şimdi geldik. İyyâke na'budu. Evet. Şimdi orada benim zihnimde bir ke meselesi var. Evet. Soru işareti. Bir de nun meselesi var. Evet. Na'budu. Tabii. Yani ancak sana ibadet ederiz diye tercüme ediliyor. Tabii. Siz nasıl tefekkür ediyorsunuz? İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in ayetiyle alakalı söyleyecek çok sözüm var Yusuf Bey. Lütfen. Yani ne kadarını zaten bugün, söyleyebilirim bilmiyorum ama. Bir başlangıç yapacağız tahmin ediyorum. İkinci programda devam edeceğiz gerektiğinde. Evet. Olabildiği kadar. Şimdi bakın her şeyden önce şunu söyleyeyim. İyyâke na'budu. Şunu verir. Yukarıdan aşağıya saydığımız sıfatlara sahip olmayana ibadet edilmez. Evet. Bir defa en başta bunu verir. Evet. Siz mabutta onu söylemiştiniz. Evet. Mabut. İyyâke na'budu. Biz bir varlığa İyyâke na'budu diyeceksek o varlık Elhamdülillah olacak. Evet. Rabbul Alemin olacak, olacak. Rahman olacak, olacak. Rahim olacak. Maliki Yevmiddin olacak. Hayır. Olacak ki İyyâke nabudu olsun. Biz de ona ancak sana ibadet ederiz diyebilelim. Heh, mabutluk bu sıfatları bulundurmayı gerektirir. Çok bu iyi. Sıfatlar yoksa ona ibadet edilmez. Evet. İşte onun için Allah-u Teala tevhidi hiç tartışmıyor hiç kimseyle. Bu mabutluğunu hiç kimseyle asla paylaşmıyor. Dahasını size söyleyeyim. Bakın Yusuf Bey, mesela Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de biz ifadeleri kullanır. Bu nabududaki biz değil. Evet, evet. Kendi yaratışıyla alakalı. Alakalı. İşte biz yarattık, biz gönderdik, biz öldürüyoruz, biz diriltiyoruz. Tabii. Bir yağdırıyor. Biz. Hatta biz. Bu tartışılmış değil mi? Bu biz neyi ifade ediyor? Yani meleklerimi biz? De ifade ediyor. Ha, falan. Mesela genellikle birkaç yaklaşım ortaya konulur. İşte tevazuyu öğretmek için, istişareyi öğretmek için, ben demeyi demeyip biz demeyi öğretmek için, kendi uluhiyetinin azametini ortaya koymak için çeşitli yaklaşımlar ortaya konuluyor. Fakat ben bu ayetleri, yani Allah-u Teala'nın biz dediği ayetleri büyük oranda inceleme şansı buldum. Hmm. Nerede biz diyor Allah-u Teala? Hangi fiiller için biz diyor da hangisi için özellikle hiç biz demiyor? Evet. Allah'ın hiç biz demediği fiil var. O bize ibadet edin demiyor Allah-u Teala hiç. Allah Allah. Bize ibadet edin yok. Yok. Yok. Biz indirdik diyor. Biz yağdırdık diyor. Biz yarattık diyor. Biz gönderdik diyor. Biz yarattık diyor. Biz öldürürüz diyor. Biz diriltiriz diyor. Biz su verdik. Biz cennet verdik. Biz dediği bir sürü biz var. Ama bize ibadet edin. Bize ibadet edin yok. Demiyor. Çünkü Allah kulluğun ona yönlendirilmesinde aracı kabul etmediği gibi ortak da kesinlikle kabul etmiyor. Hmm. Onun biz dediği yerler, yani kainatın idaresinde yukarıdan aşağıya yaptığı görevlendirmeler, melek aracılığını, evet, melek görevlendirmesini kullandığı sistemlerdir. Kulluğun ona yönlendirilmesinde aracı yok. Aracılar ref ediliyor, ortadan kaldırılıyor. Evet, hiçbir. Melek aracılığı da reddediliyor. Melek aracılığı zaten reddediliyorsa en üst aracı reddedilmiş demektir. Daha da aracı yok. Sistemin yukarıdan aşağıyaki aracıları reddediliyorsa, tabii, başka bir aracı aramanın bir anlamı yok. Melek görevlendirilmesinin o bizle alakalı bir esprisinin olduğunu düşünüyorum. Ama kullukta bize ibadet edin, bize kulluk edin gibi bir ifade yok. Onu söyleyeyim. Şimdi İyyâke nâbudu. Nâbudu. Mabud olabilmek bu sıfatları beraberinde getirir. Evet. Şimdi burada çok önemli bir hususiyet var. Kur'an-ı Kerim'de İyyâke nâbudu. Şimdi bu cümle aslında devrik bir cümle. Evet. Bunun düz cümlesi nâbudüke'dir. Nâbudüke. Evet, nâbudüke olması lazım. Arapçada fiil, fail, mef'ul gibi böyle bir, tabii, diziliş vardır. Hı hı. Bu dizilişi bir maksat için dönüştürürseniz devreye başka anlamlar sokuyorsunuz demektir. Demektir. Hmm. Arapçada buna hasır kasır yolları derler. Evet. Bir vurgulu anlam elde etme yolları vardır Arapçada. 3-4 çeşit. Biri budur. Takdim tehir derler. Takdim tehir. Sonra önceleme, sorulama. Hakkı sonra olan bir kelimeyi bilerek öne almak. Hakkı önde olmak olanı bilerek sonra bırakmak. Evet. Burada bu kural geçerli. Hmm. İyyâke nâbudu. Maksat nâbudüke deseydi biz sana ibadet ederiz cümlesi, sana ibadet ederiz ama başkasına da ibadet edebiliriz. Zımnında bunu barındırır. Zımnında vardır o. Yani. Vardır. Ha. Bu ihtimali külliyen reddetmek için İyyâke nâbudu, hasır, vurgulu ifade tekniği tercih edilir. Sadece sana ibadet ederiz, sadece senden yardım isteriz. Bir söyleyeceğim bu. Bir şey daha söyleyeyim. Ondan sonra toparlayacağız zaten hocam. Diğer programda eyvah, devam edeceğiz. Eyvah. Diğerinde devam edeceğiz inşallah. Tamam. Bir şey daha söyleyeyim o zaman. Sizin sözünüzü o zaman öne alayım. Na'budu, niye na'budu, na'budu diyor. Yani niye ben demiyor da biz diyor. Heh. Evet, Kur'an'ın bir ahlakı vardır. O ahlak fert yetiştirelim derken asıl amaç bir toplum yetiştirmektir. Amin. Yani elbette akıllı uslu bir toplum oluşturmak asıl hedef olduğuna göre bunu fertler meydana getirecektir. Ama teker teker fertler tek başına o toplumun oluşması için her birinin bölük pörçük olması toplumun ümmet olarak bir araya gelmesini sağlamaz. Hmm. Ama bu fertlerin kendilerini önemsememesi anlamına da gelmiyor. Tabii, çünkü ferdin hiç olduğu anlamına da gelmiyor. Gelmiyor çünkü evet. Rahat suresinde diyor ki yüce Allah: İnna Allaha la yughayyiru ma bi kavmin hatta yughayyiru ma bi enfusihim. Surenin 11. ayet olsa gerek. Bir topluluğu Allah, o topluluğu oluşturan fertler kendilerini dönüştürmediği sürece Allah onların toplumunu değiştirmez. Bu böyledir. Ama hep ben dememeyi, biz demeyi, biz oluşturmayı, bir ümmet oluşturmayı, bir topluluk oluşturmayı ve ben merkezli bir hayatı değil, biz merkezli bir hayatı. Hani küçük olsun benim olsun diye değil, evet. Büyük olsun hepimizin olsun. Mantığıyla. Ben adına değil, toplum adına, bir cemaat adına ve en önemlisi bir adamın namazında baş başa kaldığını düşündüğü Rabbine ibadet ederken sadece kendisini değil, mümin kardeşlerini de ibadetinde duasının konusu yapma duyarlılığını onlara kazandırmak için ortaya konulmuş bir dua biçimidir. Dua biçimi ve bize bu talim ediliyor, aslında öğretiliyor da. Tabii. Terbiyesi veriliyor yani. Siz böyle deyin diyor ya. Nasıl dua yapılacağını, tevhidin aslında hangi iç değerlerden, iç dinamiklerden meydana geldiğini ortaya koyuyor. Burada bir şey daha söyleyeyim, böyle gramatik olarak önemli bir şey. Evet hocam. Şimdi bakın, Arapçada ve her dilde vardır bu neticede. Şimdi bir cümle başlar böyle o diye gelir yani. Üçüncü tekil şahıs olarak. İşte, Elhamdülillahi Rabbil Alemin o. Evet. O. Hamd ona mahsustur, evet, filan. O Rahmandır, Rahim'dir, din gününün sahibidir. O. Hep o. O. Fakat bu beşinci ayette birden hitap değişiyor. İyyâke na'budu. Bu defa ben, biz olduk. Biz oldu, evet. Bir anda değişiverdi. O iken değişiyor. Biz olduk. Evet. Buna Arapçada iltifat sanatı diyorlar. İltifat sanatının amacı bir ifadede kullanılan zamirler ya da kalıpların muhatabın zihnini canlandırmak için onu tek düzelikten kurtarmak, daha duyarlı, daha zinde bir hale getirmek için kullanılan bir ifade biçimi. Çok güzel. Bir anda değiştiriveriyor. Evet. Makamı değiştiriveriyor. Başka bir şeye geçiyor. Yani zihinde değişiyor. Diyor adam yani. Yani evet. O derken birden bize döndü. Rutini bozuyor. Evet. Buna iltifat sanatı deniyor. Bu muhatabın zihnini daha canlı tutmayı, daha zinde hale getirmeyi amaçlayan bir ifade biçimidir. Kur'an'da buna sıklıkla çok temas güzel. Edilir. Onu da bu program için çok söylemiş güzel. Olayım. Bu hitap üslubunun da bize de vereceği terbiyeler. Biz de demek ki hatip olarak hitap ettiğimizde bu tür o rutinleri kırıcı üslubu kullanabilmeliyiz. Tabii. Kur'an-ı Kerim'in mesela sureleri standart başlamaz. Evet. Acayip acayip ifadeler vardır Kur'an-ı Kerim'de. Evet. Niye? Muhatabı sıradanlıktan kurtarmak. Kurtarmak, için. Dikkatini çekmek, celbetmek evet. için. Evet. Peki ben de dersimi acaba doğru almış mıyım diye sizden de test ederek hazır buradayken. Estağfurullah. Şimdi din gününün ne olduğunu sen nereden bileceksin? Diye evet. Ayet-i Kerime'yi okudunuz. Evet. Ben de diyorum ki madem orada bir tekit ve teyitle soru var, tekrar zihni dikkati çekebilmek için vurgu var. Biz de bir sonraki programımızın sorusunu sorarak bu programı tamam. burada nihayetlendirmiş olalım. Tamam. Zihinlere de bu soruyu aşılamış, ilka etmiş olalım inşallah. Şimdi İyyâke na'budu derken oradaki nun, biz, bizden kasıt. Hani kuşlar da bir ümmet olarak ele alındığına göre Kur'an'da. Tabii. Ümmet ve topluluk kavramları geniş düşünüldüğüne göre. Bu biz derken insan topluluğu, Müslümanlar topluluğu, müminler topluluğu mu yoksa tıpkı aleminde yaptığımız tartışma gibi şuurlu şuursuz bütün mahlukat mı? Hı hı. Çünkü onların da lisan-ı halleriyle tesbihat, tahmidat ne diyorsak artık yaptıkları evet. söyleniyor. Her şey Allah'ı tesbih eder hamd ile. Evet. Dolayısıyla bütün mahlukatı mı hesaba katacağız? Yani İyyâke na'budu, ben namaza durduğumda İyyâke na'budu dediğimde oradaki arka adeta saf tutmuş varlıklar derken bunun içine bütün mahluklar, mevcutlar mı girecek yoksa sadece Müslümanlar topluluğu mu girecek diye bir soruyla bırakmış olalım. Uygun mu? Peki, olur. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Bugün itibariyle. Efendim, devam edeceğiz. Sevgili dostlar, gördüğünüz gibi çok ince bir hat üzerinde sevgili Mehmet Okuyan hocamla beraber gayet derinlikli devam ediyoruz. Hamd ediyoruz bunun için de. Sizleri de bu yolculuğa katılmaya, böyle dikkatle ama zihnimizi açarak efendim katılmaya ısrarla teşvik ediyoruz. Bir sonraki programda görüşeceğiz inşallah diyoruz. Allah'a emanet olun. Müzik